Teraz za jedyne 1249 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 1000 strażackich interwencji w całym kraju z powodu ulew i burz. Ostrzeżenia nadal obowiązują. Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął 16-latek. Maszyniści protestują, przez 3 dni będą blokować drogi w 17 miejscach w Polsce. Z powodu ulew i burz strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1000 razy, poinformował rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Piotr Błaszczyk dodał, że po awarii bez prądu jest ponad 6,5 tysiąca odbiorców, głównie w województwie łódzkim. Podkreślił, że wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW. Zjawiska pogodowe będą najtrudniejsze na południu Polski. Mówimy tutaj o województwach małopolskim, opolskim, śląskim, częściowo łódzkim. Tam obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia, mniej więcej do południa. Ten front będzie przemieszczał się na północ kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia mamy w centrum i na Pomorzu. Wszystkie drogi i linie kolejowe są przejezdne, informuje Ministerstwo Infrastruktury. Utrudnienia na drogach w związku z ulewami wystąpiły wczoraj lokalnie i były krótkotrwałe, mówił na odprawie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wiceminister Piotr Malepszak. Kilkanaście, kilkadziesiąt minut utrudnienia na dwóch drogach krajowych, na drodze numer 52 i numer 40. To sytuacja w województwie śląskim i w województwie opolskim. Na liniach kolejowych zanotowaliśmy również krótkotrwałe utrudnienia. Piotr Malepszak dodał, że na kolei chodziło głównie o zalane przejścia dla pieszych między peronami. Małopolska policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął nastolatek. Sprawca odjechał, nie udzielając chłopcu pomocy. 16-latek zmarł w szpitalu, mówi Łukasz Burek z komendy w Nowym Targu. W chwili obecnej osobę podejrzaną o ten czyn mamy zatrzymaną i mamy ujawniony samochód, który brał udział w zdarzeniu. W momencie zatrzymania mężczyzna miał 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Do wypadku doszło między miejscowościami Morawczyna i Trutę. Maszyniści protestują przeciwko faworyzowaniu transportu drogowego. Związkowcy przez 3 dni będą blokować drogi w 17 miejscach w Polsce. Osłabienie kolei towarowej to osłabienie polskiej gospodarki, mówił w Czarlinie na Pomorzu szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek. Osłabienie potencjału, który może realizować przewozy, spowoduje, że przy zapowiadanych budowach dużych inwestycji infrastrukturalnych będzie potrzeba przewozu wielu milionów ton ładunków, kruszyw, materiałów budowlanych. Jeżeli stracimy możliwość realizacji tych przewozów, to pytanie, czym to będzie wożone. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że postulaty związkowców i polityka resortu są zbieżne. Dodał, że ilość towarów i liczba pasażerów przewożonych przez kolej powinna ulec zwiększeniu dzięki nowym inwestycjom. Między innymi zakupom nowego i modernizowanego taboru dla PKP Intercity. Ponad 120 ciężarówek z żywnością dotarło do Strefy Gazy. Izrael ogłosił przerwę w działaniach zbrojnych w niektórych miejscach, aby umożliwić dotarcie pomocy humanitarnej. Codzienne przerwy w działaniach zbrojnych trwają od 10 rano do 8 wieczorem czasu lokalnego. Celem jest umożliwienie organizacjom humanitarnym dostarczenia żywności i leków ludności cywilnej. Pauzy są odpowiedzią na alarmujące ostrzeżenia organizacji humanitarnych dotyczące szerzącego się głodu wśród mieszkańców Strefy Gazy. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że poziom niedożywienia osiągnął punkt krytyczny. Jan Oleński, Polskie Radio. Izraelskie wojsko zapowiada kontynuowanie operacji przeciwko Hamasowi z jednoczesnym wsparciem działań humanitarnych. Umowę celną między Stanami Zjednoczonymi a Unią uznał premier Węgier za sukces prezydenta Donalda Trumpa. Przy okazji Viktor Orbán skrytykował szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Nie trzeba było długo czekać na reakcję Viktora Orbana na umowę celną między USA a Unią Europejską. Węgierski premier wystąpił dziś rano w podcaście Godzina Wojowników i skrytykował porozumienie, które według niego niesie wiele zagrożeń dla Europy. Donald Trump zjadł na śniadaniu Ursulę von der Leyen. Stało się to, co przewidziałem, bo amerykański prezydent jest negocjatorem wagi ciężkiej, a przewodnicząca komisji wagi piórkowej. Węgierski premier uważa, że lepsze porozumienie celne ze Stanami Zjednoczonymi osiągnęła Wielka Brytania. Rzeczywiście teoretycznie stawki są niższe niż te, które wynegocjowała Komisja Europejska. Viktor Orbán zapomniał jednak dodać, że oba kraje nie porozumiały się nadal w kwestii ceł na kilka ważnych grup produktów. Węgierski premier od dawna krytykuje Komisję Europejską i jej szefową. W sobotę pytany o tę kwestię powiedział, że gdyby był na miejscu Ursuli von der Leyen, już dawno podałby się do dymisji. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. centralnej i wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. Na zachodzie i nad morzem powoli przestaje padać. W całym kraju porywisty wiatr. Na termometrach w Zakopanem 16 stopni, w Olsztynie 17, w Gdańsku 18, w Krakowie 19, w Rzeszowie i Wrocławiu 22, w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Białymstoku 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jest 5 minut po 11. Muzyczna poczta UKF. Olga Szućko, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. A zaczynamy dzisiaj, oj mocno. Rise, still burns inside this shell of bloody treason. Iron Maiden już w sobotę na Stadionie Narodowym na koncercie w naszym kraju. Pozdrawiam tych z Państwa, którzy wybierają się na to spotkanie z muzyką Iron Maiden na żywo. A to pan Piotr z Lublina właśnie napisał. W oczekiwaniu na sobotni koncert Iron Maiden na Stadionie Narodowym na rozgrzewkę prosiłbym o utwór Two Minutes to Midnight. No to, panie Piotrze, już po rozgrzewce trzeba jeszcze tylko jakoś do tej soboty dotrzymać. I będzie na pewno wspaniale na Stadionie Narodowym na koncercie zespołu Iron Maiden. Bo właśnie od tego jest muzyczna poczta UKF-u, abyśmy wspólnie słuchali naszej ulubionej muzyki na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. To letnia pora emisji tej audycji. UKF Małpa Polskie Radio. .pl, a także 22 i 7 trójek. Nasz telefon do Państwa dyspozycji do godziny 13. Do propozycji telefonicznych przejdziemy za moment, a teraz jeszcze jedna wizyta w skrzynce o adresie ukf@polskieradio.pl. Też pan Piotr, ale inny pan Piotr prosi o utwór zespołu The Fratellis, Impostors Little by Little. Pan Piotr dodaje, że skoro są wakacje, to sporo się podróżuje, a ta piosenka świetnie sprawdza się w drodze za kółkiem. Just fine. You can be her and I can be him, and we can go sink when the rest all swim. Little by little. Beautiful kind. Everybody knows that the sun still sets, and everybody gives, and everybody gets. Little by little, by little, by little, by little, by little, by little, by little, by little, by little, by little, by little, by all day long. Little by little, by little, by little, by little, by little, by little, by little, by little, by little, by little, by little, by little, by all day long. Shake till you swear that your eyes go blind. We can disappear till the sun burns a hole in the life that we left behind. And I just won't stop till my heart gives way and you and I are a long lost myth. There's nothing very much you wouldn't do to be the last of the men that you romance with. The last of the men that you romance with. Little by little by little by little by little by little by little. The Fratellis, to szkockie trio. Ta piosenka ma jakieś już prawie chyba 20 lat, albo nawet troszkę więcej, a brzmi ciągle znakomicie. Tu, panie Piotrze, racja. Myślę, że dobrze się jedzie przy takiej muzyce. Spokojnej podróży państwu dziś życzymy, z Trójką oczywiście, w głośnikach. No i proszę uważać na te opady, burze. Lepiej troszkę później, ale bezpiecznie dotrzeć do celu. Tego życzymy. Muzyczna poczta UKF-u do 13:00, na naszym zegarze 16,5 minuty po 11:00. UKF@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Nazywam się Jacek, dzwonię z Gdańska. Nazwa zespołu to Banda i Wanda. Nazwa piosenki Superstar Super. Ten utwór zamykał pierwszą płytę zespołu Banda i Wanda w 1984 roku, a płyta nosiła tytuł Banda i Wanda, żeby było ciekawiej. Hi-Fi, muzyka Wojciech Trzciński, słowa Andrzej Sobczak. To taka muzyka dziś w muzycznej poczcie UKF-u, ale jak Państwo wiedzą doskonale, to jest audycja, w której nastrój zmienia się z sekundy na sekundę wręcz. 22 i 7 trójek. A, dzień dobry, Anna z Lublina. Moja prośba gorąca o utwór z filmu Bagdad Cafe. Nie pamiętam autora, nie pamiętam tytułu utworu, ale film pamiętam ze względu właśnie na ten przepiękny utwór. Da się coś zrobić do zrobienia? No, pewnie, że się da zrobić. Calling You, Javetta Steele. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. Ooh.

Większość mężczyzn w czapkach lub kapeluszach, jest policjant na koniu, kilku innych uzbrojonych żandarmów, kobieta stojąca na balkonie i patrząca, co dzieje się na ulicy. No i jest też oczywiście miejsce wybuchu. Powyginane metalowe elementy altany, trochę śmieci na chodniku i drabina oparta o daszek, jakby już gotowa do rozpoczęcia naprawy. To jest pocztówka. To jest ciekawe, że większość tych wydarzeń była potem sprzedawana jako pocztówka. Podejrzewam, że to była kwestia też trwałości pamięci, że było się świadkami czy uczestnikami takich radykalnych wydarzeń. Były reprodukowane obrazy i grafiki polskich artystów, którzy pokazywali na przykład masakrę na Placu Grzybowskim z 1904 roku. Potem było to kupowane. Były też jako pamiątki narodowe, jako świadectwo tej walki o, można powiedzieć, o lepsze jutro. Różnica między 1905 a 2025 jest takim, że wtedy ta informacja rozchodziła się troszkę wolniej. Wtedy trzeba było troszeczkę poczekać, ale to też jakby było potrzeba bycia na bieżąco, więc te pocztówki, szybka ich produkcja też była tym spowodowana. Produkcja zaczęła tam zamierać, jeżeli chodzi o rewolucję 1905 roku, dość szybko, bo już w 1910-12 roku już nikt tego nie reprodukował. Większym powodzeniem cieszyły się na przykład grafiki czy obrazy dotyczące powstania listopadowego czy styczniowego. One były jakby w ciągłym obiegu. To był ważny patriotyczny element. Natomiast te z rewolucji 1905 miały ten swój szczytowy moment i bardzo szybko ulatwały. No to był taki początek. To był początek rodzenia się nowoczesnego społeczeństwa, świadomego jakby swojego zaangażowania też politycznego. Przypomnijmy, zdjęcie pana na ławeczce do zobaczenia na wystawie Nie samą pracą człowiek żyje w Muzeum Miasta Łódź. 11:34 na naszym zegarze. Muzyczna poczta UKF. I wracamy do Państwa propozycji. Przypomnę, ukf@polskieradio.pl to jest skrzynka czynna 24 godziny na dobę i prośby Państwa wyławiamy. Wiele jest tych listów. Wyławiamy te, które dziś w poniedziałek na antenie Trójki mogą nam zabrzmieć. Propozycje z Państwa korespondencji. Pan Bartosz pisze tak. W ostatni weekend 26 lipca mój tata obchodził urodziny, a mama imieniny. W związku z tym proszę o piosenkę Ala Stewarta Year of the Cat. Pozdrowienia dla rodziców Anny i Bogdana z Gryfowa Śląskiego. Strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through. The year of the cat. Whoa! Tak, słucham sobie Ala Stewarta. Dawno go nie było na antenie Trójki, mam wrażenie. You're of the Cat. I myślę, że to, co za oknem, pogoda, ma spory wpływ na Państwa propozycje, na muzykę, która dziś jest proponowana do muzycznej poczty UKF-u. Proszę posłuchać kolejnego listu. Pani Adriana z Wałbrzycha pisze tak. Może w audycji Muzyczna Poczta UKF-u zabrzmiałby organek i zaśpiewał Ultimo. To jest niepokojąco piękny utwór i ma w sobie coś z klimatu Grzesiuka. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma. dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Jest. I nawet nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Ultimo i organek w muzycznej poczcie UKF-u. 11:46 za 2 sekundy. Czas na naszą nową lekturę. Wakacyjna lektura w Trójce. Przeczytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. Jarosław Mikołajewski. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Jest koniec września 2024. Zaraz będę w Marsali z sycylijskimi znajomymi i rumuńską artystką. Za 3 dni powinna dołączyć do nas poetka i performerka z Tunezji, która tymczasem ma jakieś problemy z wizą. Ma na imię Lilię, nie wiem o niej nic więcej. Jestem zdezorientowany, mam cukrzycę. Zdarza mi się zasnąć na ławce w parku. Nie mam siły, może wytrwałości i smaku do referowania zdarzeń po kolei. Wtryniłem tę podróż pomiędzy dziesiątki zobowiązań i zmuszeń. Cały czas bolą mnie nogi. Chodzę z trudem, często się chwieję, kołyszę. Prowadzi mnie niecierpliwość. Kiedy piszę, zgłosiłem się na pobyt w Marsali, już jestem zmęczony sobą i językiem. Może oto odkrywam, że chciałbym po prostu milczeć i nie być. Jeszcze się namilczysz, jeszcze się nie nabędziesz, powiedziałby pewnie Staś Kroszczyński, przyjaciel. Na razie wylądowałem na lotnisku w Trapani i dobrze, bo nie mogę już siedzieć w samolocie i słuchać rodaków, którzy wciąż rozmawiają o Kejcie. Podobno doskonale można uprawiać go pod wietrzną Marsalą. Następnego dnia, zaraz po przebudzeniu, idę na kawę do baru przed rozległym placem na wprost pięknego budynku kina Cinema Impero, jak z Cinema Paradiso, komentuje zięć filmoznawca zdjęcie, które wysyłam mu, wiedząc, że doceni. Budynek wzniesiony w 1920 nosi znamiona najlepszej architektury czasów faszyzmu. Domyślam się, że za Impero jest morze i jedna z wysp Egadyjskich. Zaraz po kawie wchodzę do kina, gdzie siedzą czterej mężczyźni. W czym mogę pomóc? Pyta najstarszy, o długich, siwych włosach zaczesanych na łysinę i kark, jak Vinicius de Moraes. Mówię, że chciałbym zobaczyć salę kinową. 1200 miejsc, objaśnia niepytany, z dumą, którą podkreśla następnymi słowami. Jestem dyrektorem. Nie, nic na razie nie grają. Sezon się jeszcze nie zaczął. Dopiero w połowie października. Kiedy odpowiadam, że przyjdę na inaugurację, bo w październiku jeszcze tu będę, patrzy na mnie z większym zainteresowaniem, nie jak na turystę, tylko jakiegoś profesjonalistę. Rozumie, że nie jestem jednym z tych, którzy przylatują tutaj na dzień albo pół, weekendowo, na Keita. Mówię, że chcę też spojrzeć na jedną z wysp archipelagu, która wiem, że skrywa się za Cine Impero, jak przycupnięty kot bez imienia. Proszę, mówi dyrektor, wprowadza mnie za kulisy, otwiera drzwi w tylnej ścianie i odsłania morze. W kinie jest więc jak w kinie. Sprawia to drugi, niewidoczny dla nikogo ekran z naturalnym widowiskiem, które tylko dyrektor może pokazać. W porannej mgiełce wyspa jest górą. Wydaje się nie mieć plaży, tylko od razu wystrzela w powietrze. Ale jestem zbyt daleko, żeby powiedzieć, czy to nie jest iluzja. Jest gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Mam zaproszenie na degustację w zakładach Alania, u jednego z głównych producentów Marsali, czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych włoskich marek. Zaproszenie przyjmuję, żeby od czegoś w ogóle zacząć opukiwanie miasta. Jest późno, mogę nie zdążyć. Na postoju pomiędzy kinem a barem nie ma taksówek. Pytam w barze kelnera. Chłopak, który przed chwilą robił mi kawę, dzwoni do kilku kierowców na różne numery z pozostawionych mu wizytówek skolekcjonowanych przy kasie. Mówię, że o 13 muszę być na miejscu, ale to nie klient dyktuje tutaj warunki. Taksówkarz informuje przez telefon kelnera, że zadzwoni, jak będzie wolny. O której to będzie? Za ile? Trudno powiedzieć. Idę do restauracji na rogu. Tam kasjerce udaje się zamówić samochód po 20 minutach. I wreszcie podjeżdża, nieoznakowany. Nie, kartą płacić nie można. Proszę, żeby kierowca zatrzymał się po drodze przy bankomacie. Pół godziny kurs w zatłoczonym mieście, o tej godzinie dzieciaki wychodzą ze szkoły, kosztuje 20 euro. Kiedy proszę o wizytówkę, zapisuję na karteczce oderwanej od starego rachunku. To twój numer? Nie, tego, co daje mi pracę, wyjaśnię, sygnalizując, że jeździ u kogoś na czarno. Jak często na Sycylii, nie wprost, tylko przez kogoś. Ktoś otwiera drogę do morza, ktoś załatwia taksówkę klientowi, ktoś inny pracę taksówkarzowi. Może stąd ten powszechny, nienaturalny, proszalny grymas na twarzach z wygiętymi kącikami warg? Z konieczności, żeby się przymilić i prosić, bo bez proszenia niczego się nie uzyska. A to wygięcie ust, jak w komiczno-tragicznej masce, pokazuje dramatyzm sytuacji, każdej sytuacji. Jakieś wiem, ale nie wiem, chcę, lecz to nie takie proste. Żeby wrócić do centrum, zadzwoń pół godziny wcześniej, podkreślę na pożegnanie. Nie dzwonił. Lecz kiedy półtorej godziny później wyjdę z degustacji, kilka osób z personelu zakładów Alania uprzedza, że od dłuższego czasu czeka taksówkarz. Jaki taksówkarz? Nikogo nie zamawiałem. Usługa faktów dokonanych. Skoro nie dzwoniłem, on przyjedzie tym bardziej, żebym musiał skorzystać. Charon mojej powrotnej drogi ma skórę twarzy napiętą do niemożliwości. Jeszcze jeden kęs czy łyk czegokolwiek, wewnętrzna kropla niewydalonego potu i pękną mu usta. W zrozumiałym mówieniu przeszkadzają mu monstrualne wargi i język. Kiedy już pod domem wyjmuje z bagażnika dwie paczuszki ciastek marcepanowych, informuje, że to od mamusi. Po czym dodaje, że ten prezent kosztuje mnie 20 euro. Jarosław Mikołajewski. Marsala. Książkę opublikowało wydawnictwo Austeria. W polecamy i zapraszamy. Baszka Marcinik, Wojtek Dorosz, dziękujemy za dziś i zapraszamy na jutro na 11.45, tak mniej więcej, na kolejny odcinek naszej wakacyjnej lektury. Przed 12.00 jeszcze jedna piosenka w poczcie. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, witam, kochaną trójeczkę. Ja mam takie do poczty UKF. Kiedyś w latach 78-80 był tak zwany muzyczny kemping w Lubaniu Śląskim. To się bardzo mało o tym mówi, może mało o tym dużo ludzi też wie. I ja mam prośbę. Tam występował między innymi zespół Jeep i Cytrus z Trójmiasta. I ja bardzo poproszę o byle jaki utwór grupy Cytrus lub Jeepa. To jest bardzo ciekawe. Pozdrawiam trójkę.